Gent de Cerdanyola. Gent de Cerdanyola. Gent de Cerdanyola. Gent de Cerdanyola. Com? Gent de Cerdanyola. Gent de Cerdanyola. Gent de Cerdanyola. Gent de Cerdanyola. Gent de Cerdanyola. Gent de Cerdanyola. Gent de Cerdanyola. Gent de Cerdanyola. Gent de Cerdanyola. Gent de Cerdanyola. Gent de Cerdanyola. Jo vaig néixer a Cerdanyola. Jo vaig néixer... 30, a dalt Turonet. Llavors, quan jo vaig néixer, podria només la nostra. Ja no ho sé, això sí que no ho sé, però... Les altres les va fer el meu pare. Les de dalt de tot, les va fer el meu pare. Que era aficionat a paleta. A Borredà. I bé, al costat hi ha una casa de pagès que es diu Puigcercós, que té el nom, que és on va néixer el meu pare. El meu pare era el fill petit de 24 germans. I llavors, al costat de la carretera, que passa la carretera que va de Sant Quirze de Besora a Berga, hi ha una casa que en diuen el Cobert de Puigcercós, que encara ara fan restaurant igual com fèiem nosaltres, hi ha un càmping, i allà vam néixer tots els quatre germans. Pues per coses de la família i herències, aquelles coses que passen. I llavors el meu pare va comprar una casa aquí a Cerdanyola, al carrer Sant Lluís, que era una granja, i ens hi vam anar a viure tota la família. Jo tenia 8 anys, poder de 15 o 20.000 persones. És que jo vinc d'una època que érem 2.000, de 2 o 3.000 persones hi havia. Nosaltres érem, el meu pare era pagès, tenia vinya, com tots els pagesos d'aquí. Jo ja, quan me vaig fer gran, ja no em va agradar allò de la vinya. No. I em vaig dedicar al cine, que el cine el va muntar el meu pare també, junt amb un empresari de Ripollet que es deia Josep Cot, van muntar el cine. I llavors, pues, Cerdanyola va anar creixent. Cerdanyola tenia 3.000 habitants i 3 cinemes. L'any 44 va ser l'inauguració del cine nostre. 13 anys tenia jo. I, bueno, llavors hi havia una competència amb el cinema terrible, amb el Talia, que era del Ramon Albinyana. El Talia als quatre cantons. El Talia estava allà als quatre cantons. Sí, va tenir una experiència molt dura, perquè en cinema la competència llavors era molt dura. I ara és mortal. Ara mateix aquí es parla a vegades d'altres cinemes, que sempre tothom vol, oi? Però tot això ha costat uns esforços molt grossos, Vull dir que la gent, si ho sapigués... Jo ja vaig començar amb una competència feroxa i després, a més, amb el soci, el meu pare, ja, abans de morir-se ja no s'entenien massa i ja vam tenir un pleit, una sèrie de problemes durs que quan un comença... Però, bueno, de tot n'hem sortit, oi? I, bueno, i el meu pare, doncs, treballava també de pagès i anar fent. Nosaltres, jo a la infantesa maca, són els 8 anys de que era petita. Perquè, esclar, vam néixer, tenia forn, fèiem menjar, teníem el riu al costat, que sempre érem a dintre l'aigua, vull dir, de petita en tinc una infantesa molt bonica. I a l'arribar aquí a Cerdanyola, doncs, tot va canviar. Perquè nosaltres estàvem acostumats a viure molt bé i aquí baix no en vivíem gaire, és la veritat. I vaig haver d'anar a treballar molt joveneta amb tot el que vaig poder i allà on hi havia un puesto que necessitessin. Algú i els ajudava, el que fos. S'ha anat tirant, fins que vaig conèixer el Josep. Jo vaig treballar a Sabadell també en una fàbrica de teixits, que en deien a Can Molins. I, bueno, i vaig fins als... Però el meu pare no volia que anés a treballar a la fàbrica, bueno, aquelles coses de les persones pageses d'abans, que li semblava que era una deshonra, escolta. I llavors, el meu pare, quan va posar vaques, i quan va tenir 4 vaques, em va dir, ara ja pots anar a passar la llet, i no hi ha necessari que baixis a treballar, i, bueno, i mira, portant la llet per aquí. Sí, que m'agradava, sí. Però com que ja em vaig casar als 22 anys amb tu, i tu tampoc t'agradava, ja hi havia el cine, duro lluny a casa. Ui, Em vas conèixer fa molt temps, una vegada que s'havien escapat uns ànecs, oi? La primera vegada que em va veure, resulta que ell anava a Terrassa. Llavors estaves estudiant... Sí, estava a l'Escola Industrial de Terrassa. Què estudiaves? De peritatge elèctric. Sí. I diu que va veure una nena que anava amb dos xistells d'ànecs. Tots aquells xistells que s'obrien les tapes, que estan antics. Bé, doncs se'n va obrir un xistell i van començar a sortir els ànecs. I diu que pensava, pobra nana, quan acabava d'agafar un, se me n'escapava un altre. I amb els dos xistells no hi havia manera. Vas conèixer llavors? Sí. Bueno, ja em coneixies, perquè el ser d'aquí Cerdanyola ens coneixíem. I mira, fins que llavors un dia doncs, ens vam veure i ja està. Ai, aquí hi ha una cosa, això sí que s'ha d'explicar. Me fan enfadar sempre els meus fills, perquè diuen que ho vaig fer expressament. Resulta que per anar a treballar a Sabadell havia de portar un bono pel tren. I vaig anar al cine, vaig perdre el monedero i a dintre hi havia el bono del tren. I vaig anar-hi el dematí, vaig picar el timbre i va sortir la teva mare, Josep, te'n recordes? És bo que va dir, tu, hi ha una nena que diu que ha perdut una bono, vés a mirar si li trobes el monedero. I ara i el Pere i la Teresa sempre en diuen que ho vaig fer expressament, que vaig deixar el monedero. No. A aquestes altures, si ho hagués fet expressament, ho diria, eh? No. Bueno, des de llavors, pues, que ja ens vam... Ja em va mirar, que va... No. Mig any. Mig any, només? Sí. No, van anar ràpid, doncs. Quina... Oh, i tant. En quin any es casen? Espera't, que això... Ja que s'ho ha apuntat... En 1944. Ai, no, perdona. 1944 és quan vam inaugurar el cine. Quan vam inaugurar el cine, sí. 1958. Jo 27. Sí? Ell 27 i jo 22. Ens portem 5 anys. I saps quin viatge de nuvis vam fer? Vam estrenar una Vespa, perquè ell tenia una moto Vic. I feia el passe de les pel·lícules amb la moto Vic, de Cerdanyola, Ripollet, a Difurcació, bueno. Ens en vam anar a Montserrat, amb una celda. I dèiem que miraríem de fer-ho, de que un dia aniríem a fer un gran sopar. I escolta, i el dematí sento, ei, on deuen ser, aquella canalla, que no sé què. Dic, mare de Déu, Josep, llavors a corrents, que arriba el pare i la mare, i jo sento el soroll. I van venir el teu pare, la teva mare, un pilot... L'endemà de casats. Sí, sis o set persones se'ns van presentar. Portava un pollastre rostit, l'altre portava un tros de llumillo. No vam poder anar, els tres. Fixa't tu quin viatge de nuvis. Feia de tot el que podia. Vam posar un bar, primer un bar molt petitó a l'entrada del cine, després en vam posar un altre, quan ja vam fer les obres, un altre que tenia 25 metres una barra, i barra bunt i barra avall, bueno, tot el que tu vols. El que nosaltres hem fet pel cine, no hi ha ningú que s'ho pugui creure. Va arribar un moment que sí, el dimecres vam dir, el dimecres fem festa. La festa era agafar el cotxe i anar-nos a dinar en un bon restaurant i tornar cap a casa. El meu pare va morir que jo estava fent el servei militar. Estava a la meitat, el servei militar. I d'això ja, bueno, ja esclar, vaig haver de fer càrrec jo de tot. Oi? A més del pleit que hi havia a casa amb els socis, eh? Vull dir que... Ara la seva mare tenia un temperament d'aquelles persones. Vull dir que, gràcies a Déu, tot el que hem fet és gràcies a la mare del meu home també, Josep, la mama era, sí, era fabulosa, vull dir, era valenta, era una persona dura i valenta per treballar i per tot, vull dir que un dia, mira, era l'època quan l'any, quin any devia ser, Josep, bueno, quan feia que érem casats, no gaire, i va passar, passaven nois, no sabrien el lloc per dormir, d'aquí que allà, i em diu, Rosalia, hi tenim dues habitacions buides, va, i jo li vaig dir, Josep, que la mama se n'està tremant una que vol posar algú a dormir a casa. I diu el Josep, pobre d'ella. I jo dic, mama, que el Josep no ho vol. Dic que el Josep no ho vol de cap manera. Diu que sí, que ho hem de fer. I escolta, molt, molt forta. I vam arribar a tenir 60 persones a dinar i 15 persones, això va durar 9 anys, oi? 9 o 10 anys. Sí. 15 persones a dormir a casa, dormien a tot arreu. Hasta en dormia una a la cuina, quan s'havia fet el sopar. Va ser amb el que vam aguantar. De manera, vam estar 5 anys. És que són coses que s'expliquen. I un altre dirà, estan explicant cuentos de la Xina, i és que et prometo que és veritat. Vam estar 5 anys, quan van sortir el vídeo, no guanyar ni 5 cèntims. Només aguantar, bueno, era perquè només érem la família, i com que només érem la família, doncs ho podíem anar aguantant, és així. Fora d'aquí, a Ripollet, Montcada, a Montcada Bifurcació. Hasta Santa Maria vas fer cine, també. Santa Maria de Montcada vaig fer cine. Vas arribar a fer cine, que pujaves amb una escala de gats. Sí. I llavors pues, vam començar a tancar, tancar. Clar, tancar, perquè no hi anava la gent. I només va quedar de casa. I va ser aquests 5 anys que vam aguantar. Quants fills van tenir? Doncs pues en tindria 4. 4. El primer em va néixer amb un derrama cerebral, que em va viure 18 mesos, que era un nen pobret que l'havies d'aguantar constantment. Si el deixaves, pues, tenia com unes convulsions i quedava que no podia respirar i havies de tenir-lo. I vam estar 18 mesos sense dormir. Quan tu l'agafaves unes hores, la mama l'agafava unes altres hores i jo les altres hores. Mira, entre tots tres, pues, ho fèiem així. Després, el segon, vaig tenir un abort, que el vaig tenir fent la mitja part del cine. I bueno, i llavors, pues, esclar, i tot va anar bé, gràcies a Déu, no passa res. Llavors vaig tenir el Pere i llavors vaig tenir la Teresa. I, pues, mira, tenia la taquilla, això es pot dir, no? Tenia la taquilla una caixa de plàtanos, li vaig fer dos llençolets, bueno, ho va fer ta mare perquè era la que sabia més de cosir. Dos llençolets amb un coixinet a la taquilla. I al bar, que era on estava jo també, pues, hi havia una altra caixa de plàtanos amb uns altres llençolets. Ja. I d'aquesta manera, escolta, d'aquesta manera, que el nano plorar, que et venia a la mitja part, pum, cap a la taquilla, que la mama tenia cua, Rosalia, corre, vine, tenia una mica de micro, que ens trucàvem de la taquilla, vine corrents, que et necessito, i així tota la vida. No, però ens guanyàvem la vida i era bonic. I era molt feliç, jo, eh? Quan te guanyes la vida i treballes a gust amb el que fas, pues, també ho disfrutes. Sí. També va ser gràcies a això, que hi érem tots, oi? Una vegada m'ho deia un banquer, això. Llavors que només faltaria que no us guanyéssiu la vida vosaltres, si esteu allà abocats, que no us en moveu. Mira, encara això, tota la gent gran de Cerdanyola se'n recordaran. Mira, hi havia una... Al menjador teníem una taula d'aquestes que s'allarguen, i totes les bosses de carmelos, cacoets, ametlles, avellanes, panses... Tot això ho feien bossetes. I has de pensar que aquella bossa... Però una quantitat de bosses que a veure... I tenia... Tallàvem els plàstics, els soldàvem, fixa't tu, soldàvem per una banda, pim, pim, pim, llavors allà hi posava, comptàvem els carmelos, comptàvem tot, i llavors ho tancàvem per l'altra banda, i això és el que venia. Vivíem a sobre el cine. Al puesto que hi ha l'oficina ara, no sé. On té l'oficina el Pere, sí. Però allà és on vivíem. Però allà és on penso que vivíem. Bueno, ens van comprar una casa aquí a Cerdanyola de Dalt. Sí, Verge del Pilar, 37. Aquella època era l'època que va arribar tota la gent de fora. Tot, noi? Sí, va ser així, sí. va arribar tothom, i per això et dic que vam posar la pensió, perquè com que tothom... Perquè encara ara conec la gent que venien a casa a dormir, és que dormien i tot, 15 persones. Vull dir, perquè és així, és la pura veritat. I aquella època que ens feien posar aquelles xapetes que no la volia ningú. Sí, que les havies de pagar tu perquè ningú volia la xapeta. Quina xapeta? De què eren aquelles xapetes? Això era l'any 39, això. Quan va acabar la guerra, va durar anys per això. Allò de les xapetes, sí. Què eren aquelles xapetes? Era de la falange. De la falange, això, sí. Sí. Feien unes xapes que es posaven aquí a l'esclap i havien de pagar... 10 cèntims, em sembla. No sé quan. Ja... Sembla que eren 10 cèntims. Sí, 10, no els volia 10, ningú. Clar, i si no volien, no els podies pas... Bueno, no entro al cine si em feu pagar això. En els cinemes ens obligaven a vendre'n una quantitat, no? Per exemple, cada setmana, pues, 500. I, mira, si no les venies, les havies de pagar. Sí, esclar, al final les pagàvem nosaltres. Però va durar bastants anys que la gent, pues, ho pagaven, perquè era una cosa... No, aquí vam començar amb unes... Ui. Bueno, de 500 butaques. Mira, No, deixa'm dir això perquè és important. Quan va sortir el CinemaScope, va ser quan jo em vaig deixar... El poble ja havia crescut, ja hi havia habitants, ja, perquè el cinema el que es necessiten són habitants. Si no hi ha habitants, no hi ha cinema. No s'omplen butaques. Ah, això mateix. I cada dia més. Cada dia se'n necessiten més d'habitants. Llavors, doncs, quan ja hi havia habitants, ja es veia moviment, a nosaltres no és que ens anés massa bé encara, no? Perquè llavors érem tres fent competència. Hi havia el Savoy, que estava al costat del nostre, i ja érem tres. Però jo vaig veure l'oportunitat, una vegada vaig anar al cinema Marilán a Barcelona, i vaig veure la pel·lícula aquella de Com casar-se con un milionari en CinemaScope. I allò em va impactar tant que vaig dir, això ho hem de fer com sigui. Eh? I vaig arribar a casa i ho vam comentar amb la senyora, perquè no havia ningú més per la comentar. Bueno, la mama, la meva la mare. Mama, sí. La mama era la que m'anava. Sí, bueno. I vam dir, pues, vinga. I llavors coneixíem un altre empresari de Vilanova, que va arreglar el seu cine en aquell moment havia arreglat amb un decorador, que era el decorador que tenia amb exclusiva, i em sembla que encara el té el Balanyà, a Barcelona, em va dir, pues vine a veure-ho, home, com ha quedat. I vaig anar allà, vam anar-hi amb tu, i ens va impactar també allò, perquè... I també, l'endemà que va veure el decorador, a veure si volia venir a casa, diu, home, diu, si fos de Barcelona no us ho podria fer, perquè tinc l'exclusiva amb el Balanyà. Diu, però allà sí, diu, si voleu, va venir, s'ho va mirar, i sí, sí, ja vam començar les obres, i vam muntar el cinemascop amb una pantalla que feia 15 metres, tot el que era el frontis d'això. Per comprar el cinemascop, per comprar l'adjuntiu, vas haver de vendre una casa. Vaig vendre una casa per comprar l'adjuntiu. Ens van donar 20.000 pessetes de la casa, que és el que ens va costar l'adjuntiu de cinemascop. Sí, sí. Mare meva, sí. Pere, a vegades jo li dic poder que paris, perquè, escolta, aquesta manera no tindràs mai un duro. I resulta que hem viatjat molt. Ella i jo. I es van operar d'un neurisme. Sí, bueno. Això va ser el que van fer que diguéssim bé, perquè sí. El metge també va dir li convé que es mogui, però que estigui, que no tingui cap problema, que no tingui mal de caps, i tens els mateixos, perquè sí. Sí, bueno, és... el que li volia dir de la forma que vam trobar-nos amb la casa que vivim. Ah, vale, sí. Vale, això no me'n recordo jo. Que resulta que veníem d'un viatge, no sé d'on veníem. Ja no, que anàvem del viatge. No. I vam veure que aquí a Cerdanyola es venia una casa. Sí. Això vols dir, no? Bueno, però de la forma que quan vam tornar ja havia comprat la casa. Ja ens havia comprat la casa. Perquè ell tenia la idea de fer el despatx a casa. Ah. I esclar, si hi vivíem no hi podia fer el despatx. I llavors arriba i dius, he comprat un... No, i tu vas fer 70 anys, 65. Sí. Els 65 anys. I va ser quan va dir, diu, mira, el regalo meu és una casa. Dic, què, una casa? Per què? La volem, una casa. Diu, perquè hi aneu a viure. Però abans el havien operat d'un neurisme, eh? Vull dir que les coses s'han de dir. És que m'ha agradat molt parlar amb la gent. No sé, i coneixia tothom. No sé mai ningú d'on és. Perquè la vida d'un altre, a mi, la respecto molt i no sé com dir-ho. No sé. No sé ni qui és, ni on viu, ni qui... Però de fesomia jo sé que venia a casa. Pues hola, i què tal, i que tomba, i que mira, i esclar, jo estava acostumada pues, a estar a casa sempre i saber-ho tot com anava i com d'allò. I clar, i ara no m'entero de res, pues, això també em fa patir. Ell bueno, hi va cada dia. Jo hi vaig al dematí, estic allà al despatx cada dematí. I em cuido de arreglar els cèntims, de comptar-ho, de preparar-ho, al banc, anotar-ho, tot el que convé. I... No, no, jo estic el que passa i com va. I amb una nit, amb una sessió, t'estripen tota una pantalla. Fila de botar. Sí, la pantalla, agafar un extintor i començar a ruixar-ho tot amb l'extintor, collir pues, els que es colen, els que no es colen, els colen a la porta perquè entrin els altres. Obertes, i arriba un moment perquè no poden estar tancades. Quan i el fas de gran, dintre les obren perquè entrin els altres. És com si fossis un vigilant del cine, saps? Arriba un moment que no et fies de ningú. I jo a vegades ho deia, saps que voldria més que marxéssim nosaltres perquè encara hi fem més mal que ben aquí. A vegades vaig pel carrer i vaig saludant a tothom perquè a mi em sembla que els conec, però ells ja no se'n deuen en recordar ni res. I per què me saluda? Dic, vol dir que no la conec a vostè. I, oh, pues sí que parece que la conozco. I de qui la puedo conocer? Digo que no ha ido nunca al cine. Sí. Ah, pues ve, d'esto. Tindríem per explicar-te coses per 10 dies, eh? Ja m'ho imagino. Quan vam inaugurar la sala gran, que era de 500 butaques, i la vam fer de 2.000. 2.000 butaques, eh? Escolta, el dia de la inauguració, que era decorat d'aquest bon home, del Bona Mussa, vam fer una pel·lícula que es deia Cielos de Holanda. Un curt de 70 mil·límetres. Mare de Déu, quina cosa tan maca. Però molt maco, eh? Per 1.070 és el més maco que s'ha fet amb Siris. Això nosaltres ho vam veure a Austràlia. Nosaltres vam fer un viatge a Austràlia per anar a veure aquestes butaques, eh? Sí. Perquè el Pere no hi podia anar i vam anar nosaltres. Déu-n'hi-do, vostès. Ara ja cobren el doble, eh? Les sales aquestes. Sí, sí, sí, sí. I eren de 25 butaques totes les sales. I va ser molt bo perquè resulta que anàvem amb la nostra nana, la meva nostra filla, perquè sap anglès. I li deia, Teresa, pregunta-li què hem de veure les butaques d'aquestes que són reclinables, que això... I deia, mare, però com vols que ens deixin entrar? Home, esclar que ens han de deixar entrar si hem vingut per això. Ens esperarem l'hora que diguin, o quan sigui, quan encenguin les llums, bueno. I al final, bueno, aquell home va dir a veure què passava, perquè ens va veure tot estona, i a mi no m'entenia, i amb l'altre, però llavors l'altre li va explicar. Diu, pues esclar que sí, dona. Diu, pues hi ha una sala que està avui. En aquest moment hi ha les llums encès. Va fer entrar dintre, i vam veure les butaques, les mateixes d'aquí a casa. N'hi havien, les tenien en vermell, però ho va fer en negre, perquè va dir que en negre pare li agradava més, bueno, que vulguis, però allà eren... Amb... Cerdanyola, de totes maneres, sempre ha sigut una ciutat, no ha sigut mai un poble. La gent és diferent, no? Sempre ho ha dit, això, el meu marit. I ara menys, ara ja no cal dir-ho, perquè vas, per exemple, aquí a Canaletes, a tots aquests pisos, no veus mai ningú pel carrer, perquè és una ciutat dormitori totalment. A més, ara, més a l'hora que vulguis, durant el dia, sembla que... Però Josep, però ha canviat molt i està més maca, Cerdanyola. No, sí, no. Esclar, és que... Serra Parera era un barri lletjíssim. És una meravella, Serra Parera. Sembla Bellaterra, sí. Serra Parera. És molt més maco. Bé que Bellaterra. Més maco que Bellaterra. Vull dir, clar, que ha guanyat molt. Sí, ja no cal dir-ho. Però, esclar, tens aquella cosa de quan eres petit, bueno, de quan era petita, me'n recordo aquelles torrasses, les senyores que passejaven la canalla amb els cotxets, amb aquests cotxets tan alts, bueno, aquella cosa d'abans. I ara, escolta, és preciós. Vull dir, és el que dius tu del turó sempre mateix. Sempre hi és l'enyorança. Les fontetes, deus haver vist de fotografies una quantitat enorme. Aquella font que passava pel mig per anar cap a casa teva, per dalt, per les vinyes. Pel mig de les vinyes, que s'enfadaven perquè passaven pel mig de les... Clar, és que és tot, és tan diferent, oi? Que el futur del cinema... Bé, home, caramba, només faltaria. Ojalà que es pugui... continuar, però serà difícil, eh? Sí, hombre, perquè ve el cinema digital i és complicat, eh? Però ja es fa, sí, ja es fa ara. Vull dir, aquestes empreses multinacionals, quan fan una reunió de jefes, pues ja tenen unes pantalles allà. No, però serà difícil perquè és, al principi serà molt car muntar això, però molt car, eh? I no solament serà molt car, sinó que serà difícil d'aguantar perquè això és com un vídeo, com un vídeo d'aquest, la làmpara, no? I aquestes làmpares que necessitem nosaltres són molt, molt grosses, molt grans, necessiten moltíssima llum. I aquestes làmpares es gasten, i es gasten molt ràpid, i valdran molts diners, molts diners. Es compta que una làmpara, pues, jo, perquè l'altre dia ho estàvem comentant amb el meu fill, perquè ja dic que si volguessin ja es podria fer això, però cada cabina, per exemple, valdrà, diuen que valdrà uns 50 milions de pessetes, cada cabina. Però és que no són els 50 milions, és el que costarà mantenir-ho, això. Perquè això de fer cine, com fem ara, per 10 persones, això serà impossible. Per això el canvi ve molt fort. Molt. O sigui, la sala haurà d'estar plena per poder fer la pel·lícula, si no, no es podrà fer. És que estem molt agraïts de tots els que han vingut al cine, que gràcies a ells hem pogut fer el que hem fet i que continuen anant al cine, que els esperem amb els braços oberts. Això.